www.attableeg.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم التسليم كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال في الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شر كما کیونکہ برابر ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کی باتیں آتی ہی رہتی ہیں, دنیا کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے بہت اشارات ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی, یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دنیا کی حیثیت, دنیا کا وزن مچھر کے پر کے برابر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی کافی کو لگے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنایا, کئی مرتبہ اس کو چاہے بیان کریں لیکن دوسرے مرتبہ بیان کرتا رہا, میں نے کہا آج بیان کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بار بار فرمائی. کسی صاحب نے پوچھا کہ بتلا تمہاری غذا کیا ہے, کہا لبن اور چیز بتلایا, کہا پھر کیا ہوا, کہا پاخر اگر راستے سے نکل گیا, کہا وہی دنیا. مثال دیا دودھ ہے, یہ جو چیزیں ہیں کھایا تو کتنی لذیذ تھی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا, یہی دنیا ہے. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا. تشریف لے جا رہے تھے, صحابہ بھی تھے, ایک مرا ہوا کتے کا بچہ تھا, یہ کہا اس کو کوئی ایک درہم میں لے گا, دو درہم میں لے گا, کہا نہیں دو ہی نہیں لے گا. کہ یہی مثال دنیا کی ہے, کوئی حیثیت نہیں. ان چیزوں کو مستحضر رکھنا اور رکھانا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہی سے بچوں کی اس کی تعلیم دینا چاہیے کہ بیٹا یہ کچھ نہیں ہے, لیکن جتنی مالداری بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی دنیا سے تعلق بچوں کا لگایا جاتا ہے, فیشن در فیشن, فیشن در فیشن. یہ چیز مدیر ہوتی ہے, اسی کو مدیر ہوتی ہے جو باپ ہے دادا ہے, وہی اسی کو مدیر ہوتی ہے. دنیا میں اس کو لت پھت ہو گیا ہے, تم سے زیادہ دنیا دار وہ ہو گیا ہے, مفت کا اس کو ملا کھا رہا ہے, مفت کا ملا وہ پہن رہا ہے. تم تو کچھ محنت بھی کیے ہو, تمہارے لڑکوں نے تو کچھ محنت نہیں کیا, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. دنیا میں جب ملوث ہو گئے پھر تم اصلاح کرنا چاہو گے تو کبھی اصلاح نہیں ہوگی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ لوگ آ کے اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں, نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں اور باتوں کی نیت کی, کہتے ہیں تم نے تو سکھایا شکایت کیا کرتے ہو. تلاڑوار بھی ہوتا تھا لوگ, اسی وجہ سے تم کو روکنا چاہیے, اعتدال پر رکھنا چاہیے. مال و دولت ہوتی یہ نہیں کہ اس کو اتنی فراوانی دی جائے کہ بچے ناجائز طور سے خرچ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے بہت مشہور واقعہ ہے کہ کھجور سے صدقہ کے حضرت حسن نے منہ میں ڈال لیا, मुंह से निकलवा दिया, कहा बेटा ये सब अनिवार्य जाए। तीसरा तालीम और तरबियत अपने बच्चों की, सिर्फ नमाज नहीं है, वो लिखा हुआ उसमें, सिर्फ नमाज की नहीं है 7 साल के बाद, बल्कि 10 साल के बाद उनको उनके मजाजे यानी ख्वाबगाहों को अलग करो, है कि तरबियत है। 7 साल नमाज का हुक्म करो, 10 साल के बाद मारो, और ये भी है उनके मजाजे को, उनके सोने की जगहों को अलग करो, भाई बहन को साथ में सुनाओ। ये है ला तस्लमु जर्रतुन कुल मर्रा। शाफी कहते हैं कि घर हर मर्तबा सालिम नहीं रहता, हम तो रहे देहात में जानते हैं, घड़ा डालते हैं ढोल डाल कर घड़ा, बाद में क्या उसका खाली आता है नीचे, कहा कि घड़ा हर मर्तबा तो नहीं टूटता, कभी टूट जाता है, 100 मर्तबा उस घड़े में पानी डालिए नहीं अच्छा टक्कर ही खत्म। इस पर शारी मस्त हो गया है अल्लाह बचा, क्या वार शरीयत, शरीयत कहा दूर तक की इस को सोचा, कहा कि ये ना समझो नहीं नहीं नहीं भाई, कहा हर मर्द तो घर साली में नहीं आता। बारह तरबियत, अल्लाह ताला हम सब को सही तरबियत करने की भी तो हमने तालीम उसमें लिखा है, तरबियत औलाद में वाक़ लिखा है, उन्होंने लिखा था हमने नकल किया। एक लड़के ने चोरी किया हाथ उसके काटने का हुक्म हो गया, शाम जब वो तो हाथ काटने के लिए ले जाया जाने लगा तो अपने माँ को बुरा भरा कहने लगा, तो लोगों ने कहा भाई इसी सूरत में माँ को याद करता आदमी तो रोता है कि माँ छूट जाएगी, कहा भाई तुम माँ को क्यों बुरा भरा कह रहे हो क्यों, कहा उसे तो सिखाया जिसके नतीजे में हमारा हाथ काटा जा रहा है, जब मैं पड़ोसन के यहां से अंडा चोरी करके ले आता था तो मेरी बीवी जो यानी उसकी माँ मेरी बीवी बुलबुल की तरह चाहती थी कि मेरा बेटा अंडा चोरी करके ले आया, अगर मेरी माँ उसी वक्त रोक देती तो आज ये नौबत ना आती जो हाथ का लगा, वही आज माँ ने डाला हमको। इस बेरा पर बहुत ज्यादा इसलाह और तरबियत की जरूरत है खुद अपने को भी, अल्लाह ताला हम सब लोगों को महफूज रखे। लिखा है मिन हुस्न इस्लामी मरे तर्कहु मा ला यानी, है कि नहीं, यह हदीस बुनियादी हदीसों में सहम उठा, हम समझते हैं कि हमको याद है तो ठीक है कुछ नहीं, यह हदीस मामूली है, अलमुस्लिम मन सलम अलमुस्लिमून मिन लिसानिहि वयदिहि, फिर आसान है, यह है अमल आसान है, यहाँ भी मिन हुस्न इस्लामी मरु तर्कहु मा ला यानी, बहुत आसान है, हम सब जानते हैं तजर्बा करते हैं। माँ थालमी ने कहा कि जो कारण होता है ये जरूरी नहीं कारण है पूरा मंगू चाहे आवे या ना आवे उसको भर नहीं है, नहीं जितना लिखना हो लिख दो और बाकी छोड़ दो, उसके फिक्र न रहे कि कारण भर ही जाए, ये लायानी बात हो जाएगी जिस चीज के लिखने। हजरत वगैरह क्या लिखते थे, अस्सलाम वालेकुम मैं बकरियत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बकरियत है मैं बकरियत हूँ, दुआ करता हूँ वस्सलाम वसीउल्लाह, बस एक सतर दो सतर, ये किसी की ध्यान जाएगा। मेरे हुस्न इस्लामी मरे तर्क मारने में सिर्फ बातें आती हैं कि आदमी को फजूल बात नहीं करना चाहिए, तो फजूल काम भी तो नहीं करना चाहिए, ये भी एक है, ये लोगों की नजर नहीं जाता। हम सब मीन हुस्न इस्लामी में तर्क मारे फजूल बातें न करो, लायनी बातें न करो, लेकिन लायनी काम भी उसके अंदर आती है। बारह इस्लाह तरबियत की सब बचपन से जरूरत, अल्लाह हम सबको को तौफीक दे, बच्चों की तरबियत बहुत जरूरी है, तो सिर्फ तरबियत बात चीजों की हम समझते हैं, ये तरबियत लायनी बातें न करो, लायनी काम न करो, ये सब चीजें आएंगी तब इस्लाम में रौनक पैदा होगी। बच्चे तो आप देखिए क्या है इस वक्त, जमाने से पता ही नहीं चलता कि मुसलमान है या हिंदू, क्या है लिबास बिल्कुल गोया कि नंगा, अलहया और शोभा तो मिली, حیا ایمان کے شعبوں میں سے شعبہ ہے. جب حیا نہیں تو میں نے سب سے پہلے لندن میں اسی میں تقریر کیا تھا, ایمان کے ایسے شعبے ہیں, حیا بھی ایمان کے شعبے میں. میں نے کہا حیا ہی کیا ہے کہ یہاں قحط ہے. اللہ تعالی حیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک بچے کو کوئی نہلا رہا تھا, ماں یا باپ, تو وہ جلدی سے کھولتا تو نہیں تھا بدن کو. اب وہ کہہ رہے تھے نہیں, تو انہوں نے فرمائی نہیں اس کو مجبور نہ کرو, حدیث ہے, کیونکہ یہ حیا اس کو بہت سی چیزوں سے روک دے گی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو سب لوگ لے آ رہے تھے پتھر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھولتے نہیں تھے, اور لوگ خود یہ ہوتا بھی ہوتا. تو حیا بہت بڑی چیز ہے, یہ سکھانا ضروری ہے بچوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. حیا ایک کیا ہے, حیا قولی ہے, قول ایک عملی ہے کہ ایسی چیز نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, اور ایک لفظ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے, اس میں روایت میں ہے, اور صحابہ کو بھی سکھاتے تھے. یہ مجھے بہت اچھا لگا, روایت درست نقل کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اب صحابہ کو بھی یہ بات سکھاتے تھے. میں نے بیان کیا تھا اس کو, اس میں ہے اثر قرآن میں. یہ بہرحال ہم لوگوں کی ذمہ داری اپنے بچوں کی تربیت, جیسے پرورش ضروری ہے, پرورش اسے تربیت بھی ضروری ہے, اس کے مواقع نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اسے محفوظ ہے. آدمی رعایت کرتا ہے, نماز میں رعایت کرتا ہے, نماز میں بھی رعایت کرتا ہے, اعمال میں رعایت کرتا ہے. لکھا ہے کہ نماز کے لیے تم پر پانی ڈالو, بڑھ یہ لکھا ہے, اور بھی اگر کسی نوبت آ جائے طلاق تبھی وہ دے دو, لیکن نماز میں کوتاہی نہ ہونے دو, یہ لکھا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. یہ دنیا کے متعلق بہت کچھ اللہ تعالی نے خود بیان فرمایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بیان کیا, یعنی کتنی حدیثیں, رقاق وغیرہ کی حدیثیں دنیا کے متعلق. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھاؤ پیو مجرم, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. یہ تو ہے, جو لوگ مطیع ہیں, فرمانبردار ہیں, اپنی شہوات کو انہوں نے دبایا اور اللہ کی چاہ کو بڑھایا, اونچا کیا, ان سے یہ کہا جائے گا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اس کے بعد کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھاؤ پیو تھوڑا تم مجرم ہو. حضرت نظام الدین اولیاء رحم اللہ اس آیت کو پڑھتے تھے تو روتے تھے, جن پر ہم لوگ نثار ہیں, اولیاء کہتے ہیں, ولی ہے اولیاء, جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو روتے تھے, تو کہتے تھے کہ ہم مجرم ہیں. قلوا وتمتعوا قلیلا انکم امرؤ خوش است ولکن فردا خوش نہیں پاتی. امرؤ خوش است, آج کے دن کھانا پینا اچھا ہے, کل کے دن اچھا نہیں ہے, یہ لفظ نہیں کہا امام حضرت رام نے دیا. امرؤ خوش است وہ فردا خوش نہیں, اور ایک بات وہی ہے عورتوں کے ساتھ جو رہتے ہو, آج کے دن اچھا ہے, لب پہ لب رکھ کر کے آج کے دن اچھا ہے, کل کے دن اچھا نہیں ہے. ہمیں آتا بہت نام تھا, جائز چیزوں کی اجازت ہے, کوئی بات نہیں. یہاں تو اجازت یہ ہے کہ اپنے بیوی کے منہ میں تم نوکرا رکھو, فی فی ہے تبھی صدقہ ہے کہ نہیں. شریعت نے کہیں ایسی چیز نہیں کیا ہے جس سے آدمی کو تکلیف ہو, اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. حضور نے فرما دیا کہ جو لقما کھجور ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھا, یہ بھی صدقہ ہے کہ بیوی کا حق تم نے ادا کیا, بیوی کا حق ادا کیا, کتنی بڑی بات ہے. شریعت کا توسط دیکھیے, توسط شریعت کا. امام غزالی لکھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ حلوہ وغیرہ کھلایا کرو, جس کا پوری تفصیل ہے اس کے مطابق ہے. امام غزالی نے لکھا ہے, तो उनके जैसे तदयुन का है, खुद हजरत आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह हम लोग तदयुन वाला अच्छा लिबास पहनते हैं, क्या ये तकबुर है? कहा नहीं, ये तकबुर नहीं है, इस पर गिप्ता करना, इस पर दूसरे को दर, ये तकबुर है। देखिए पहनने को नहीं मना किया, एक तरफ ये भी कहा कि आयशा जब तक ये पैबंद न जाए ना उतारा करो, एक तरफ ये भी है। इतनी तादीर, इतने इतदाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उम्मत वसतन, सब उम्मत वसत हम लोग, उम्मत वसतन की तफसीर देखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत वसत है, हर चीज को इतदाल पर रखने रखा है शरीयत ने, ये नहीं तज़य्युन, तज़य्युन और तजम्मुल ममनू नहीं है, लेकिन उसके अंदर मुबारका ये ममनू है। दिन रात उसी चक्कर में रहो, आधा दिन तुम्हारा इसी में हो जाए, कैसे खाए कैसे निकाले कैसे मांग खाए कैसे ये करे, ये सब मना है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात देते ही नहीं, खुद हजरत आयशा ने अच्छा कपड़ा पहना, तभी तो कहा या रसूलल्लाह क्या ये हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो क्या ये तकबूर का? नहीं, ये तकबूर नहीं है, अच्छा कपड़ा पहन के किसी को जलील हो रहा है, ये तकबूर, ये मना है। क्या शरीयत मुकद्दस है, इसकी अवामी भी उसके वैसे ही रहा है। अगर उस पर हम आ जाए आज दुनिया में नूर बरसने लगे, मुनव्वर हो जाए दुनिया, आज नंगे रंगे घूम रहे हैं, क्या न किसी नजर महफूज, न किसी के दिल महफूज, न दिमाग महफूज, अल्लाह ताला महफूज रखे। आप मस्जिद में चले जाइए, न नजर महफूज न दिल महफूज, पहली सब में जो लोग खड़े हैं क्या पर्दे से रहते हैं? मैं समझता हूँ कि औरतों ज्यादा मर्दों में बेशर्मी आ गई, उनके लिए जायज नहीं, औरत कितनी अब बारात में जाइए ये तो कुछ न कुछ बढ़ता है, कुछ पहने रहेगी, ये तो बिल्कुल ही नंगे रहते हैं, इनका पतलून भी वैसे ही खाना है। रुकू सुजू अल्लाह ताला ने हया को शोभत में ईमान, क्या ये भी अल्लाह ताला ही क्या कर सकते हैं? सलाह अल हया शोभत में ईमान खाना कोई मामूली बात नहीं, हमारा गौर कीजिए, हया शोभा ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया की तालीम दी है। अब इससे बढ़कर क्या कि ईमान का शोभा है, आज मुसलमानों में इसकी कमी है। माँ ऐसा लिबास पहनाती हैं जो बेहयाई का होता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी, कुल हुकुम राइन कुल हुकुम मसूर दी, तुम सबके सब निगहबान हो, तुम सबके सब बच्चों के हिफाजत के जिम्मेदार हो, माँ से भी सवाल होगा और बाप से भी सवाल, कुल हुकुम राइन कुल हुकुम मसूर दी, तुमने अपने रैयत को अपने बच्चों को कैसा रखा, चोरी से बचाया और बुरी बातों से बचाया, कपड़े में बेहयाई से बचाया, नहीं बचाया, नहीं बचाया, तुम गिरफ्त में आओगे, तुम गिरफ्त में आए। एक दिन वाक्य बयान किया था, आप लोग हंसने भी लगे थे, हमारे एक साथ थे भाई बोलने वाले, उन्होंने कहा हम लोग हजरत महाराज शाहबुल्ला साहब कह रहे हैं, हमको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये कहा मान गया। मैं कहता हूं कि कोई बनिया है, बाप दादा के यहां से गेहूं आ रहा था, खूब उमदा उमदा अच्छा गेहूं आया, खा रहे थे, उसका पोता आया गेहूं में कंकरी मिलाने लगा, क्या गेहूं ले आओगे वहां से? क्या हमारे बाप उसके दुकान से ले आते थे? उस वक्त तुम्हारी बीमा मारे तीन सब आते नालायक, उसका गेहूं अच्छा था ना ले आते थे, उसके बाप दादा के पोता मिला रहा कंकरी, कंकरी हम लोग खाए, तब समझ में आ जाएगा। दीन भी ऐसी है मुझे, जहां से आप ला रहे हैं अगर वो साफ शफाफ है, दस पुश्त चले ठीक है, लेकिन अगर तीसरी पुश में खराब हो गया तो कभी उस चीज को आप नहीं ले आए, लेकिन दीन ऐसा है, वाह तो वाह कर, दीन ऐसा है कि वो नाच गाने में करते हो तब भी दीन, फोर्स चीजों में करो वो भी दीन, कहां से दीन था? फरमाया करें मैं आ रही कार बर से शायद, इस काम की बुनियाद तीन चीजों में है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और सीरत सरफ। इतनी में बस नहीं किया, बड़ा देखिएगा, ने कहा कि वो नहीं सीरत सरफ जो पूछा पूछे चले आ रहे हैं बेसमझे बेवकूफ, हाँ उनकी सीरत होगी काबिल इख्तदा, समझ गए नहीं? लफ्ज देख लीजिएगा, अरे हमको याद है, लेकिन सीरत सरफ ये इतने नहीं, किताबुल्लाह किताबुल्लाह सूरत बस इतना ही कहा, सीरत सरफ आगे बढ़ाया कि हर वो सरफ मुराद नहीं है जो चला आ रहा है पूछा पूछ से और तमाम चीजें उसमें हैं, तो उसकी इख्तदा जरूरी नहीं है। तो मैं तो मिसाल दिया थी, मिसाल दिया कि नहीं, पूछा पूछे कोई दुकान है गेहूँ आ रहा है, सब खा रहे फरा हुआ, अरे बड़ा अच्छा गेहूँ रहता है उसमें कंकड़ी, हम खुद खरीदे तभी जानते हैं हम थोड़ा क्या, हाँ कंकड़ी नहीं, अरे नहीं बहुत अच्छा, अरे उसको भूलने की जरूरत है। दूसरा दूसरा बाप यहाँ भी वो होता है जब कंकड़ी मिलाने लगा मारी मार, तब सबसे पहले बीवी कहेगी नालायक क्या लिया है, कहाँ फरा दुकान से लिया है, अभी दुकान में अब तो कंकड़ी मिला रहा है, अब भी दुकान छोड़ोगे नहीं, कहेगी नहीं बीवी छोड़ दी, लेकिन दीन के बारे में नहीं, दुनिया के बारे में सबको समझ में है कि ऐसी दुकान से न ले आ गया हूँ जिनमें कंकड़ी मिली हुई घर मिला हलु मुजर्रा दह दर दह जो चाहो करो, इसमें दीन अल्लाह का भेजा हुआ है, महदूद है, इसके अवामिर है, इसके नवाही है जो महफूज है, किताबुल्लाह में महफूज है, हदीस रसूलुल्लाह में महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी ने मेहनत किया है एक एक हदीस को लिखने में, वैसा खाली इल्मी एतवार से सब अभ्यास करते हैं ना, गौर कीजिए कि दीन की हिफाजत कैसी कराई है इमाम बुखारी से, जैसे कुरान की हिफाजत किया अल्लाह ने रसूल के जरिए से, इसे बुखारी के जरिए से सुन्नत की हिफाजत कराया है बुखारी ने, एक हदीस लिखते थे जाके हदीस, मैंने बयान किया तकवीरुद्दीन साहब के साथ थे आप साहब अब्दुल साहब, मैंने कहा कि एक हदीस के लिए क्या करते थे, गुस्ल करते थे, वजू नहीं उसे करते थे, उसके बाद लिखते नमाज पढ़ते थे दो रकात तब पढ़ते थे, मैंने कहा गुस्ल से तहारते जिस्मानी हाजिर किया और नमाज से तहारते बातनी हाजिर किया तब हदीस लिखा, एक हदीस लिखने में वो से करने क्या जरूरत है लिखने की, लेकिन उसकी अजमत को दिखाने के लिए कि हम हदीस लिखने जा रहे हैं, इसकी हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस कौन है जो अल्लाह ने इल्का फरमाया है, ये हदीस की वक़ार, सच कहता हूं कि मां जो मैंने बयान किया इसको जरा था तो तक उस दिन मुहदीस ने कहा मारा मुझसे कहा देखो मैं हदीस ही की इब्तदा इब्तदा के लिए आता हूं बुखारी की इब्तदा, लेकिन ये बात मैंने नहीं सुनी थी, कौन बात कही भाई सबको सुने, लेकिन उन्होंने इतना वो मुहदीस खड़े उस दूसरे का कहा कि गुस्ल करते थे उसके बाद क्या है दोहर का नमाज तब लिखते थे, मैंने कहा गुस्ल के जरिए से तहारत दाही हासिल किया और नमाज के से बाकी नहा जाए तब लिखते थे, नहा खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, ये भी हदीस फरमाया कि देखो सुनो अगर तुम्हारे घर के सामने नहर हो और पांच मिनट तो आदमी नहाता हो तो क्या उसके बदन पर मैल कुचल रह जाएगा, हदीस है कि नहीं मालूम, अगर किसी के सामने नहर के घर के सामने नहर हो और पांच मिनट तो वो गुस्सा करता क्या उसके बदन पर मैल कुचल रहेगा, कहा नहीं, कहा ऐसी पांच वक्त की नमाज है जो पांच वक्त की नमाज पढ़ता है उसके बदन पर मैल क्या उसके दिल पर मैल कुचल रह ही नहीं सकता, ये नमाज इन सलातना अमीर पाशाह, मैंने कहा इस तहारत के लिए इमाम बुखारी गुस्सा करते थे और फिर नमाज पढ़ते थे तहारत के बाद ही, अल्लाह ताला नमाज क्या है अलवजू, अब यहां है अलवजू इन्फिसाद अलिल खल्क, वजू और गुस्ल क्या है लोगों से जुदा हो जाना है और असरात अल इत्तिसाल बिल हक, हक के साथ जुड़ जाओ अल्लाह के साथ, नमाज से तमाम लोगों को छोड़ो, अल्लाह अकबर जब कहता आदमी मन में अल्लाह अकबर तो इसमें इशारा है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया सिवा अल्लाह के, इन्नी वज्जह तो वजह लिल्लज़ी फतर समावात वल अर्ध हनीफा वमा अना मिनल मुश्रिकीन, ये कहता है इन्नी वज्जह तो वजह लिल्लज़ी फतर समावात वल अर्ध हनीफा वमा अना मिनल मुश्रिकीन, अल्लाह मैं मुश्रिक नहीं हूँ, हाथ देखिए खोल दिया आपसे कोई नहीं हमारा है, इन्न सलाती वो महराया वो ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने कहा इमाम बुखारी के जरिए से दीन को महफूज रखा, सहुल कुतुब बाद किताब बुखारी सही बुखारी सबसे सही किताब, कितनी मेहनत किया वजू से एक मतलब कहना मुश्किल होता है, बारह रोज गुस्सू करते हैं, मेरे हफ्ते में गुस्सू करना मुश्किल होता है, मैं अपना अपनी काहली कहता हूँ जो मैं ही कर लू ये बड़ी बात है, जो मैं सुनने से चलो गुस्सू करो हमारे है रोजान है गुस्सू करते हैं है भाई जो मर्द लोग हैं ये जो मर्द है जो गुस्सा करते हैं ये हकीकत में वैसे ही है, कली कर रहे थे सब, अब तो बदल लिए कपड़ा, क्या क्या बदल, अल्लाह ताला दिल को साफ कर दे, आमीन की सफाई में। ये इमाम बुखारी ने रखा है, कितनी बड़ी बात, उन्होंने हिफाजत किया है, दीन की हिफाजत किया है। कैसे हिफाजत किया, अब क्या हदीस जब चाहे पढ़ लिया, बेवजू पढ़ लिया, अल्लाह ताला इमाम बुखारी को भी जजाय खैर मरहमत, दीन की हिफाजत किया। किताबुल्लाह महफूज और बुखारी की किताब में सुन्नत भी महफूज, अब बुजुर्गों की बातों के जो अहल होंगे वही महफूज रहते हैं, वरना कतर बैठ करके तमाम बर्बाद कर देंगे, घर ही रहे हर जगह, नमाज तक नहीं है, बड़े बड़े इदारों में नमाज तक नहीं है। अल्लाह ताला हम सब लोग की हिफाजत फरमाए। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने दुनिया को भी खूब बयान फरमाया, वजाहत उसकी फरमा दी, हमारे बुजुर्गों ने समझा उसको, कुल हुआ था मत वो कलीरन इन को मुझे खाओ पियो तो मुजीम, अपने जुर्म का एहसास करके खाओगे तो इतदार पर रहोगे, नाम इसलिए आए तो नहीं है, अगर ये एहसास रहेगा फिर जुर्म तो आदमी नहीं करेगा, आदमी कहेगा ये अल्लाह ताला ने नेमत दिया है, नेमत दिया है इस बना पर, अल्लाह ताला ने भी इसलाह किया है। कहा शुरू में जिहाद का भी हुक्म नहीं दिया अल्लाह ताला ने, और वसत भी नहीं रही, वसत भी नहीं रही, फरमाते हैं इसलिए कि अगर इस वक्त जिहाद का हुक्म दिया जाता है तो अभी नफूस क्या है, गंदे हैं, बिना वजह भी कतर कर लेंगे किसी को, और जब उनकी इसलाह हो गई तो अब समझ बुझ के कतर भी करेंगे, समझ बुझ के करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। वसत भी नहीं दिया अल्लाह ताला ने शुरू में सहाबा को खाने पीने की, उनको मुजाहिदे में रखा, वहां भी मुजाहिदे में रखा, जिहाद का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त एक दूसरे दुश्मनी रहती है, उसी दुश्मनी के तहत उसे मादे कर देंगे, इससे बचाया। जब लिल्लाहियत कल में आ गई, बिल्कुल नादिर मजमून है मुझे, कहा जब उनके अंदर लिल्लाहियत पूरी आ गई तब जिहाद का हुक्म किया कि अब जो जिसको कतर करेंगे वो अल्लाह के लिए कतर करेंगे, अपने नफ्स के लिए नहीं करेंगे, अब खाएंगे अल्लाह के लिए, तकवी अल्लाह इबादत के लिए खाएंगे, नफसानी के लिए नहीं खाएंगे। फाके पे फाका रखा, हुजूर को भी उसमें रहता है, हालांकि हुजूर के लिए जरूरत नहीं थी, लेकिन साहबा की इसलाह के लिए हुजूर को भी फाके पकड़ो फाका रखा, पकड़ो फाका से जब पूरे लाल हो गए, अब खाओ, अब तुम्हारी शहवत जो है शरीयत पर गालिब नहीं आ सकती। अल्लाह साहब कराम को अल्लाह ने तरबियत दी है, ये तरबियत बताई है कि सहाबा की भी तरबियत जारी रही, ये नहीं है, है कि मक्के से आया था अब था खाने में लग जाए सब, नहीं उनको भी कमी दिया, फाका फाका मदीने में तो वो फाका जब हो गए फिर अल्लाह ताला इजाजत दिया, तजारत की इजाजत दिया, एक एक ताजिर इस जमाने के ताजिरों के बराबर है, मेरी कब हुआ इतना को क्या है, लेकिन उस तजारत से क्या किया, दीन का काम किया, ये नहीं कि सनीमा घर बनवाया, मुसलमान सलीमा घर बनवा रहे हैं, कर रहे हैं, मदरसे में कहा मदरसे क्या जरूरत है, फौरन ईमानदार कहेंगे अरे अभी बहुत से मदरसे हैं, ऐसा मालूम था कि सब मदरसे यही चला रहे हैं, अल्लाह चला रहा है, सलीमा के तअद्दुद को कोई बुरा नहीं करता, लेकिन मकतब के तअद्दुद को हर आदमी बुरा करता है, क्या रखे, अल्लाह ताला दिल दिमाग को ठीक करे हम लोग, ईमानी दिल दिमाग तअद्दुदे फरमाया, कहते हैं जिस तअद्दुदे मसाजिद बना नहीं है तअद्दुदे मकातिब भी बना रही है, जब यहाँ बनने लगा तो बाद इख्तलाफ इसी में हुआ कि ये मकतब वो मकतब ये मकतब उसकी क्या तफसील बैठ, उस पर मैंने कहा कि अगर तअद्दुद यहाँ भी अगर मकतब काम है क्या है जी, मैं मिलता वहां मुझे से कह जाते थे इख्तलाफ गया है, इख्तलाफ था उस पर कहा है कि वहां अगर बन रहा है तो नहीं इनको बुरा मानना चाहिए उनको, यहाँ भी रहे वहां भी रहे, अब उस पर जिस तरह तअद्दुद मसाजिद मना नहीं है तअद्दुद मकातिब भी मना नहीं है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही तरीक इख्तियार करने की तौफीक, जो चीज जहाँ जायज है जायज है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को दुनिया को समझने की भी तौफीक दे और दीन को भी, दुनिया क्या है फरमाते थे जहाँ हम लोग जा रहे हैं, कहते देखो दुनिया दुनिया ये है, माशाअल्लाह सब बड़ा दीन लोग, दुनिया ये है और दीन ये है, दीन को ऊपर रखो दुनिया नीचे रखो जाएगी, ये समझाते थे यही ये दुनिया है, इसकी जरूरत है कि हाथ की, इसकी जरूरत है सीधा करना ये करना ये है, और दीन क्या है ये बस। कहा मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया दो लेकिन नीचे ताबे रखो इसके दिल के, लेकिन क्या है बल तू सिर हयात है दुनिया बल आखिर तो खैर हुआ आपका बल तू सिर हयात है दलील ठीक है बल तू सिर, लेकिन तुम तो हयात दुनिया को तरजीह देते हो बल तू सिर हयात दुनिया। माशा साहब ये तालीम बयान कर रहा हूँ, आज ही पढ़ रहा हूँ, बल तू सिर हयात दुनिया बल आखिर तो खैर हुआ आपका इन हाथ अल्फी सोफिर उला सोफ इब्राहिम और मूसा। क्या अल्लाह ताला ने दुनिया को भी वादे फरमाया, दुनिया को लो लेकिन बकर ले जरूर, उसके वजह से तुम्हारे अंदर इतनी शहवाद नहीं आना चाहिए। मामन तगा व आसर हयात दुनिया बल आखिर तो हगे, तुमने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दिया आखिर पर, यह बुरा है। दुनिया लेना बुरा नहीं है बल्कि आखिर पर तरजीह लेना यह, बल तू सिर हयात दुनिया बल आखिर तो खैर हुआ आपका। अल्लाह कैसा फरमा रहा है, तुमने तो दुनिया को तरजीह दिया आखिरत पर, हालांकि आखिरत खैर और आपका है। ये अल्लाह ने समझाया है, इसको अपनी मखलूक को समझा, खाली मुसलमानों को नहीं सबको समझाया है। ये सब जो दरदार हैं सबको तालीम आम है, बल तू सिर हयात दुनिया बल आखिर तो खैर हुआ आपका इन हाजा रफी सोहफिल उला सोहफ इब्राहिम। अल्लाह ताला अपने फर्ज करने से ये दुनिया हमारे अंदर किताब रखा है, सुन्नत रखा है, हम उस पर अमल करके अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं, सही रिश्ता। लेकिन अगर इस पर नहीं आएंगे तो क्या होगा, अल्लाह रहम फरमाए हम लोगों पर। बहरहाल हजरत राम ने अलिया कहा है हाँ कुलू व तो मतो कलीन इन को मुजरिम हो, तुम मुजरिम हो, अपने जुर्म का एहसास ये खुद ताअत है। अल्लाह ताला को ये चीज पसंद है कि बंदे मेरे अपने जुर्म का है, वजू करो अलग हो जाओ सबसे, नमाज पढ़ो जुड़ जाओ हमसे, यही ना अल इंफसान अल खल्क, अल वजू अल इंफसान अल खल्क व सलात अतिसार बिलहक, ये रहना है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। वैसा सिर्फ समझ की बात है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा दुश्वारी नहीं है, बस यूँ फेरने की जरूरत है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सब लोगों की दुनिया की हकीकत और आखिरत की हकीकत पेश नजर रखे। दुनिया ले कुनु में अबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदे बन जाओ, कुनु में अबनाई आखरा बला तकुनु में अबनाई दुनिया, अगर तरीक बात है कुनु में अबनाई आखरा, तुम आखिरत के तालिबीन में से बन जाओ दुनिया के तालिबीन में, अब दुनिया मुदबर तुम बला आखिर तो मुखबर तुम, यह तो तरीक बात है। कुनु में अबनाई आखरा बला तकुनु मीना बनाई दुनिया, और दुनिया मुद्दे दुनिया से पीट फिर के जा रही है, आखिरत आ रही है, बदलाव जाने वाले के चक्कर में रहोगे या आने वाले के, वाज है नहीं कहता, इस वाज को कोई वाज ही नहीं समझता। हमारे हजरत ने जो वाज कहा है, हजरत अबू कैसे हमने नकल किया, बहुत सा नकल किया, अबू कैसे सिद्दीक वगैरह की मैंने पूरा नकल किया, है नकल है कि नहीं, ऐसे वाज भी नकल किया नहीं, किसी ने कौन नकल किया, बल तुमसे दुनिया मुद गया, तुम दुनिया पीट फिर के जा रही है, जो कार तुमसे आगे हो गई, ओसावा बहुत पूछता था जाए अब कार यह गुजरी, अब कौन कार मालूम कहा गुजर गया, हम कहा बदला उसको आगे देख क्या हो रहा है आगे, वाकई ओसावा पूछता था उसको कार से चल रहे, कहा कि अब जब चली गई अब कौन कार थी, अरे मैं कह रहा हूँ भाई तो बहुत पीछे चली गई, अब उसके पीछे क्या पड़ते, आगे वाली देखो आगे कौन कार आ रही है, बस दुनिया मुद बेहतर वर आखिर तो खैर हो, कूनू मिला बिलाई आखिर क्या उनका वाद है, कूनू मिला बिलाई आखिर वरा तकूनू मिला बिलाई दुनिया, अब दुनिया मुद बेहतर वर आखिर तो मुख बेहतर है, आखिरत आ रही है उसकी फिक्र करो, जो गुजर गया अल माल दिला उसका राम गए बुजुर्ग होकर, लेकिन वही लोग सूफी लोग कुछ जानते हैं सुने अल माल दिला उसका वल अल इस्तकबाल लायु तदर वर हाल जो तबर, अरे याद कर लो एक आध जुमरा की याद कर लो सूफी लोग का जुमरा क्या है, अरे माजी रहा है, माजी का जिक्र करो जो छोड़ जो जैसी गुजर गई गुजर गई, लिखा भी है कि बहुत गुनाहों का इस्तेदार इसे नहीं करना चाहिए, इसे दिल में शिकर नहीं बस माजी का जिक्र करो बस अल्लाह माफ करेगा, वल इस्तकबाल लाए इंतजार आने वाले का इंतजार न करो आएगा कि नहीं आएगा, कल आएगा कि नहीं आएगा है या नहीं, तू उसके चक्कर में क्या पड़ोगा? बोल हाल ही हो तुम्हारा, हाल का है तुम्हारा, जिस हाल में हो देखो तुमको क्या करना है बस। अलमाजी लायुस कर बोल इस चकबारो लायु इंतजार बोल हाल हो यो तुम्हार, हाल का है तुम्हारा। इस वजह से जिस हाल में हम गुजर रहे हैं अल्लाह ताला उस हाल के हक की अदायगी की हमको तौफीक दे। अगर इमारत है माल दौलत है उसका हक अदा करो, और गुर्बत इफलास है उसका भी हक अदा करो, राजी रहो ये हक उसका भी राजी रहो। सेहत अगर है अल्लाह का शुक्र अदा करो, मर्द अगर है सब्र करो उसका जो हक है, ए अल्लाह जो बेहतर था आपने दिया हम उससे राजी हैं, लेकिन शफा हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, शफा दीजिए, शफा मांगो, लेकिन जो हाल है उस पर काने रहो, अल्लाह ने जो किया ठीक है। तो ये है तवक्कुल, ये है तफवीद, ये है दीन। अल्लाह ताला हम सब लोगों को मोतदिल दीन पर चलने की तौफीक दे। सब में एतदार है, सब में एतदार है, नमाज में भी एतबार है, उन्होंने फरमाया इतना न पढ़ो कि जो छोड़ना पड़ जाए, इतना वजीफा न पढ़ा कि नहीं, गाफिल भी नहीं हुआ है, पढ़ो सुभान अल्लाह। वज़ाइफ इतनी बताए हैं तस्बीह फातिमी और दो चार ऐसी भी, अब हम पढ़ते हैं पढ़े लेकिन उसके अंदर एतदार रखें कि दिमाग को खुश्की ना आने पाए। माँ बाप के हुकूम में भी बच्चों के हुकूम में कमी ना आने पाए, इतना पढ़ो है। हदीस पूरी हदीस जो है एक मुतदिल ढांचा है जो अल्लाह के रसूल ने रख दिया है, हर चीज में एतदार, काम कर रहे हो दीन का काम उसको भी हद के अंदर रखो, पढ़ने पढ़ाने तब्दील दावत तजारत सबको हद का है। ये नहीं तजारत ऐसी हो कि बीवी का हक ही खत्म हो जाए, बच्चों का नहीं, उनकी निगरानी भी रखो है कि नहीं, अमली का लेकर सारे वलियसा का बैतु नजाद इनमें है, जबान की आवाज करो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए है। अब बाजार मना नहीं किया है, घर में भी रहो, इसे मालूम है घर में रहना भी है, तजारत जिसे है घर में भी रहना है। वलियसा का बैतु वक्त की अदा करती थी, अपने घर में रहो, बाल बच्चों की तरबियत करो, ये तुम्हारे उनसीयत का सबब बनेगा, तुम्हारा घर में रहना बच्चों का हक इस तरह अदा होगा। और कभी कभी कमरे में जाके रो भी लिया करो, अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, वक्त क्या अल्लाह खतिया, अपने खतिया पर रोया करो, अपने को ना भूलो, तजारत को नहीं भूलते, बच्चों को नहीं भूलते, अपने को भी ना भूलो, जिस हाल में हो उस हाल से आगे बढ़ो, उसी में ना लगे रहो, निकलो आगे। बोले अमली का लेकर बोले जैसा का फिर भाई तो वक्त क्या तुम्हारे अपने खतिया पर रोया करो, ये अपना हक है, वो बच्चों का हक है, वो अल्लाह का हक है। अल्लाह ताला के सब हुकूक को अदा करने की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا اللهم صل على اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن امه محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تقلني الى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما اعطيتني ولا تفتني فيما احرمتني اللهم اصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين